Heri ya mwaka mpya wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunaanza kwa muhtasari wake. Wanafunzi 2000 wa shule ya msingi ya Chibitoke miliki ya Waadventista wa Sabato watumia vyoo vinne pekee, hali inayotia wasiwasi viongozi wa shule hiyo hasa kipindi hiki cha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, pembeni na kutokuwa na huduma ya maji safi. Hospitali ya mkoa wa Kirundo ya kumbwa na uhaba wa maji na uhaba wa waganga kumradhi na kuwa shida kuhudumia wagonjwa, naibu mganga mfawidhi afichua. Na katika habari za kimataifa, Malawi yafunga shule kutokana na kuongezeka kwa kipindupindu. Kuna haya bila shaka na mengine pia, msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimara, hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niwavifuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Hospitali kuu ya Kirundo inakabiliwa na uhaba wa waganga kulingana na naibu kiongozi wa hospitali yenyewe. Hali hiyo huwafanya waganga kumaliza siku nyingi bila kuonana na mganga, huku pengine wakishuhudia foleni ndefu kwenye idara ya huduma za dharura. Wizara ya Afya inakiri kutambua swala hilo. Katika mkutano aliouendesha kwenye makao makuu ya mkoa wa Kirundo Jumatatu hii, waziri wa Afya Sylvie Nzeimana ameomba viongozi wa hospitali hiyo kuajiri waganga inayowalipa hadi pale serikali itakapotoa watumishi kwa hospitali hiyo. Ama kuhusu swala la makosa yanayolaumiwa wafanyakazi hospitalini, waziri Nzeimana anawataka viongozi kuadhibu wahusika kwa mujibu wa sheria bila uonevu. Wanafunzi na wazazi pamoja na walimu wa shule ya msingi ya Kanyange tarafani Buhiga mkoani Karusi unasema kuridhishwa na kuanza muhula wa pili wa mwaka wa shule, wanafunzi wakiwa wamepewa madawati ya kukalia. Wamepewa wiki moja wikijana madawati 100 kwa 150 wanayohitaji kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo. Haya yanajiri wakati baadhi ya wanafunzi kati ya takriban 400 wa darasa la kwanza na la pili walikuwa wanasoma wakikalia sakafu. Ukosefu wa huduma ya maji pamoja na vyoo vichache na hata vilivyopo vikiwa chakavu hutajwa kama baadhi ya pingamizi kwa shule ya msingi ya Waadventista wa Sabato ya Chibitoke jijini Bujumbura kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo anafahamisha kuwa wanafunzi 2000 wanatumia vyoo vinne pekee. Obedi Vizovugwa na Yesu anaomba utawala kuingilia kati, hasa kuwapatia huduma ya maji safi pamoja na kuwajengea vyoo vingine. Maandalizi yalitekelezwa, lakini tuna tatizo mbili ambazo haturuhusii vizuri kwa kujiandaa na kupambana na hii kipindupindu. Juu maji ya rejidezo hatufikiri vizuri, na choo yetu sio nzuri, hayenei kwa wanafunzi karibu 2000, hazenei kabisa na siziko vizuri, ni 4 kwa wanafunzi 2000. Kujisaidia ni tatizo. Kwa wakati wanaruhusiwa kwenda chooni, ni lazima wanafunzi karibu 500 waweka kwa choo kimoja, wanafunzi karibu 500. Tunafanya chochote tunachoweza, lakini sio rahisi kupambana na tatizo hilo. Tunaomba mtu yeyote anaweza kasikia sauti yetu, kama kila yeye anaweza kutusaidia kwa mambo fulani, kwa kujenga machoo au kwa kupata maji au kupata vyombo vya kuweka maji, itakuwa vizuri. Kama mtu yeyote anaweza kutusikia, tatizo ni mbili, kwanza ni ya choo, ya mbili ni vyombo vya kuweka maji ili tuweze kuyatumiza kama kawaida. Na mshirika la ugavi wa maji na umeme Regideso linasema kuchukua hatua ya kuzidisha mabomba ya maji ya umma kwa huduma bure wakati huu kuna ripotiwa mlipuko wa kipindupindu katika baadhi ya mitaa ya jiji la Bujumbura. Ja Arbel Mani Gumba anakiri kuwa kiwango cha maji wanachokitoa ni kidogo kilinganisha na watu walio na haja yake. Kufuatia hayo, anahakikisha kufanya kila iwezekanavyo ili kupandisha uzalishaji wa maji. Kutoka jijini Bujumbura tuelekee kusini mwa Burundi, ambapo baadhi ya viongozi wa dini mkoani Rumonge wanaweza kuwa kutengwa kwa misingi ya kutokuwa wafuasi wa chama madarakani huwa pingamizi kwa waumini kushiriki vyama vya ushirika. Wamefichua hayo katika mkutano wa gavana wa mkoa huo Jumatatu hii akiwa anakiwahimiza kuchangamukia vyama vya ushirika kwa ajili ya maendeleo. Leonardo Niyonsaba, gavana, anawashauri viongozi tawala kusogelea wafuasi wa dini washirikiane kuendeleza taifa lao. Na taarifa hii ya Jean-Pierre Misago inasomwa hapa studio na mwenzetu Omer Nduwayo. Kwa baadhi ya viongozi wa madini, madhehebu pamoja na wafuasi wao hawajiungi kwa wingi na vyama vya ushirika kwa kuhisi kubaguliwa kwa kutojiunga na chama madarakani nchini Burundi. Walieleza hayo walipotakiwa kujiunga na vyama hivyo. Wanaomba mfumo kurekebishwa ili hamasa zinazofanyika ziwe sawa kwa wote na yule anayekubali ajiunge kwa urahisi. Ombi jingine lililotolewa kwa wanakanisa hao ni kuchangia katika kulinda na kudumisha amani na usalama maeneo yao ya kikazi na kutoa habari haraka iwezekanavyo mara inapotakiwa. Hapa pia baadhi ya viongozi wa madini na madhehebu wanajuza kukumbwa na ukosefu wa majibu kwa baadhi ya watawala mara wanapotoa habari. Kulingana na baadhi waliotoa hoja, hali inapaswa kubadilika. Leonard Niyonsaba, Governor Rumonge, anawataka viongozi hao wa kidini kutohofu na kumtumia ujumbe mara moja kwa moja ili ajue la kufanya. Ama kuhusu vyama vya ushirika, Governor Rumonge anawataka viongozi wa serikali za mitaa kuwahusisha viongozi hao wa madini na madhehebu katika uongozi wa vyama hivyo. Mkutano wa aina hiyo utakuwa ukifanyika mara moja kila miezi mitatu, anaongeza gavana. Shukrani Omer Nduwayo. Na katika tasnia ya muziki, miaka 12 imemalizika tangu mwanamuziki nguli na mcheza ngoma Jean Christophe Matata aage dunia. Alifariki tarehe 3 Januari mwaka 2011 nchini Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 50. Katika nyimbo zake alihubiri upendo kwa kuhamasisha vijana kupendana, kupinga ubaguzi wa rangi wa aina, ubaguzi wa aina yoyote. Aidha aliimba upendo katika familia, kuheshimu haki za binadamu hasa za wanawake. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, shule katika miji miwili mikubwa nchini Malawi zitasalia kufungwa hadi wakati usiojulikana kutokana na mlipuko wa kipindupindu unaoendelea kuwa mbaya zaidi. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, wanafunzi walitarajiwa kurudi madarasani jana baada ya mapumziko, lakini wizara ya afya imesema kuanza kwa muhula kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika mji mkuu Lilongwe na mji wa kusini Blantyre kutacheleweshwa kwa angalau wiki mbili. Waziri wa afya amesema katika taarifa kuwa kuahirishwa kwa huko kumetokana na kuongezeka kwa idadi ya visa vya kipindupindu na vifo. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imerekodi takriban visa 18,000 vya ugonjwa huo na vifo 595 tangu Machi mwaka jana, katika kile Umoja wa Mataifa unasema ni mlipuko mkubwa kabisa kuwahi kulikumba taifa hilo katika miaka 10. Na maelfu ya watu walijitokeza katika siku ya kwanza ya kutoa heshima kwa Papa Benedikto wa 16 ambaye mwili wake umelazwa katika kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Polisi ya Vatican na jeshi la ulinzi wamekadiria jana jioni kuwa karibu watu 65,000 walifika kanisani. Miongoni mwa waombolezaji wa kwanza ni waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. umma uliruhusiwa kutazama mwili kwa saa 10 na utaruhusiwa saa 12 zaidi leo na kesho Jumatano. Vatican imesema papa huyo mstaafu atazikwa katika makaburini yaliyoko chini ya kanisa la Mtakatifu Petro. Ibada ya mazishi itaongozwa na Papa Francis. Litakuwa tukio la kihistoria ambapo papa mmoja atamzika mwingine. Hii ni kutokana na kujiuzulu kwa Benedict mnamo mwaka 2013. Kiongozi huyo wa kidini alifariki dunia kwenye mkesha wa mwaka mpya akiwa na umri wa miaka 95. Alizaliwa katika kijiji kimoja cha jimbo la kusini mashariki la Bavaria nchini Ujerumani na kuwa papa mwaka wa 2005. Na taarifa hii ni kwa mjibu wa shirika la habari la Ujerumani DW. Na hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoendelea kutoka studio. Uko na mimi Lomwarde Niwabivu.